irregulares, os estéis de un ingrato galán. Y a cuidado entre queixas decía, ya no mundo no teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus ecos de melancolía camiñaban nas salas do vento. E no lamento repetía, vou morrer e non ven o meu ben. Longe de la de pe sobre popa dunha leve negra iruba pú, emigrado camiño da América, vai o prove infeliz amador. Pois agora, despois de escoitar esta peza extraordinaria, Unha noite no Eiro do Trigo, pois do grupo Evoe, que por certo poderedes escoitar en directo o día 5 ali no Colexio Torre de la Miranda, pois agora damos ya benvida e saudamos moi cordialmente a un poeta,